NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal mensen in armoede zal dit jaar en volgend jaar dalen, denkt het Centraal Planbureau. Ook zal van veel mensen de koopkracht toenemen door de lastenverlichting die het kabinet heeft aangekondigd. Wel zullen volgens het CPB de overheidsschuld en het begrotingstekort gaan oplopen. In Japan zijn inmiddels 400.000 mensen opgeroepen om te evacueren vanwege een orkaan. Doordat het vlieg- en treinverkeer grotendeels stil ligt, zitten veel reizigers vast op luchthavens en stations. De orkaan heeft nog niet geleid tot grote materiële schade. In Amsterdam is afgelopen nacht opnieuw een eetcafé beschoten op het Waterlandplein. Gisteren werd het pand ook al beschoten. Maandag werden kogels afgevuurd op de vishandel ernaast. Bij de beschietingen raakte niemand gewond. Artsen in India willen morgen opnieuw actie voeren naar aanleiding van de brute moord op een collega. Het lichaam van de vrouw werd vorige week gevonden in een ziekenhuis. Ze was ook verkracht. Afgelopen dagen gingen in India duizenden mensen de straat op uit protest tegen geweld tegen vrouwen. ANWB verkeersinformatie. Met heel wat files te melden op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bijvoorbeeld door werkzaamheden tussen Born en Wessum 12 kilometer file. Dat geeft een half uur vertraging. Werkzaamheden op de A2 Amsterdam richting Utrecht nu 20 minuten extra tussen Vinkeveen en Maarsen. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat daardoor tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunetten 4 kilometer stilstaand verkeer. En op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en Nieuwegein 10 kilometer file. A27 Almere richting Gorkum. Meer dan een uur vertraging tussen Hilversum en Hagestein. De file is dan ook 21 kilometer lang, allemaal door die werkzaamheden bij Utrecht. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Tilburg, 25 minuten vertraging in 14 kilometer file tussen Knoopert Prinsenviel en Tilburg-Reeshof. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Chris Keijne. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Dit voorjaar zwollen een protestbeweging aan van vooral jongeren die in Kenia in steeds grotere aantallen de straat op gingen. Het protest richtte zich in eerste instantie op een omstreden belastingwet, maar werd steeds breder in zijn aanhang en zijn eisen, tot een bestorming van het parlement op 25 juni aan toe. Zometeen twee ter zake deskundigen over de aard en het perspectief van deze protesten en wat ze kunnen betekenen voor Kenia en misschien ook wel voor andere Afrikaanse landen. En een voorproefje van de nieuwe aflevering van onze podcast Europa draait door. Ook daarin gaan ze de grens over. Het is tijd voor Buitenland. Ruto must go. President Ruto moet weg, dat zeggen de Keniaanse jongeren van generatie Z, de internetgeneratie, geboren grofweg na 1995. De jongere generatie die de afgelopen maanden veel de straat op is gegaan, is niet tevreden met hun regering. Het moet anders, maar hoe moet het dan? En waardoor komt het dat de roep om verandering nu zo groot is geworden? Ik ga erover spreken met correspondent Koert Lindeyer. Hij woont in Kenia en heeft het land de afgelopen decennia zien veranderen en deze nieuwe generatie zien opkomen. Welkom, Koert. Hi, goedemiddag. Vanuit Nairobi dus. En bij mij in de studio onderzoeker Naomi van Stapelen. Die is net terug uit de Keniaanse hoofdstad en is betrokken bij de Social Justice Movement daar. Welkom, Naomi. Dankjewel. Ja, jij bent dus net terug uit Kenia. Je hebt daar met veel mensen gesproken die bij die protestbewegingen betrokken zijn. Hoe was die sfeer daar onder de jongeren tijdens die protesten? Ik denk dat het meest opvalt het zelfvertrouwen van de jongeren. Nu om de straten op te gaan, te demonstreren, zich uit te spreken. Ook steeds meer kennis van zaken hebben. Dus waar ze over, waar ze tegen protesteren, waar ze voor demonstreren. Ik heb het ook een aantal jongeren gevraagd. En als zij het opsommen, dan vertellen ze over enorme woede, over corruptie. Hoop, energie en enorm veel humor. Ah. Daar staan Kenianen sowieso erg onbekend, ook op social media. Ja, maar goed. Goed geïnformeerd. Ja, dus dat valt echt op. Is een belangrijk element. Ja, Koert, net als Naomi ken jij het land al tientallen jaren. Al iets langer zelfs, denk ik. Er zijn natuurlijk eerder protestbewegingen geweest. Is er wat jou betreft de afgelopen maanden echt iets veranderd, in beweging gekomen? Dit hebben we nog nooit eerder gezien. We hebben hier 40 jaar zit ik hier. In die 40 jaar heb ik meegemaakt de roep om multiparty, meer partijen, jaren 90, toen er nog één partijstaten waren. En daarna zijn nog een aantal van dit soort bewegingen opgekomen. Maar ze zijn altijd geleid door politici. Hmm. En niet vanaf de basis door mensen, en in dit geval jongeren, zelf. Dus behalve die gigant, die hele grote moed van de demonstranten die je tegenkwam. Het verfrissende was dat er demonstranten waren die niet betaald werden door politieke partijen, wat vroeger heel gebruikelijk was om demonstraties te organiseren tegen je politieke tegenstander. En ze waren in ieder geval in het begin niet gewelddadig. Hmm. En dat onderscheidt deze beweging totaal van alle eerdere protesten die er zijn geweest in Kenia en in andere Afrikaanse. Oké, Naomi, want goed, als de organisatievorm dus heel anders is en heel nieuw, zoals Koert zegt, hoe is die dan? Hoe is deze beweging georganiseerd? Hoe mobiliseren ze zichzelf? Nou, in het begin vooral via social media, TikTok. En filmpjes, bijvoorbeeld in april. Is het al begonnen trouwens. Dus het is, ja, het loopt natuurlijk al langer, ja, op. Je zag bijvoorbeeld in april de eerste reacties op belachelijke uitgaven van de regering over renovaties van State House. Begin juni de eerste TikTok-filmpjes over de belastingswet en wat dat zou betekenen voor het dagelijks leven van jongeren. En die filmpjes die dat mobiliseerde. En je merkte dat uiteindelijk, dus de demonstraties tot 25 juni, bestorming van het parlement, dat na 25 juni een kanteling is gekomen, waarbij de mobilisatie veel meer grassroots is geworden. Dus via de social justice centers. En nu is Wat zijn de social justice centers? Leg even uit. En waar bevinden zich die? De social justice centers bevinden zich allereerst in de informele buurten, de ghettos genoemd door mensen zelf, in de steden en nu ook door heel Kenia. Dus ze zijn ooit begonnen in Matare, een wijk in Nairobi wat bekend staat om politiegeweld. Uh-huh. Sinds 2015. Het is een van de grootste sloppenwijken, ja, van Afrika, hè, geloof ik. Ja, daar is, ja, ongeveer. Op Lagos na waarschijnlijk. Ja, en Kibera. Maar in ieder geval, het is een hele bekende. Het is een hele, ook politiek is het een hele bekende wijk. En daar zijn de eerste social justice centers opgekomen. En daarna in Dandora. En nu zijn er zo'n 61 social justice centers door heel Kenia. En die hebben zich aangesloten samen met de jongeren via social media met name. Maar ook bijvoorbeeld met een aantal hele toonaangevende, ik wil niet zeggen leiders, maar uiteindelijk merk je toch dat er een aantal mensen naar boven komen. Mm. Die de stemmen worden van deze beweging. Betekent dat het misschien ook nieuw is dat dit een heel brede beweging is? In die zin dat het niet alleen jongeren uit de sloppenwijken zijn, maar ook jongeren uit de middenklasse, rijkere. En dat het in die zin steeds breder wordt? En dat zie je voor het eerst. Dus het is en heel breed. Het is vooral in de eerste instantie vanuit studenten samen met jonge social justice activisten. En vooral die allebei. Dus die bij die beweging, die centers zitten en op de universiteit. Die zijn die finance bill, die belastingswet, ja, gaan analyseren en in TikTok-filmpjes gaan vertalen en gaan verspreiden. En je merkt nu dat er ongeveer zo'n 49 groepen en bewegingen zich hebben aangesloten. En die, zoals ook het People's Parliament, en die nu echt om een collectieve mobilisatie vragen. En dus ook nadrukkelijker leiderschap. Maar in het begin was het echt volledig leiderloos. Ja. En zonder etniciteit en door alle lagen heen. En nu merk je dat er een consolidatie plaatsvindt om toch wat meer structuur te geven aan die beweging. Ja, Koert, zo klonk dat dus eind juni, die massale protesten. Goed, het begon dus, vertellen jullie allebei, bij die belastingwet, maar verbreed zich. Als jij nu moet uitleggen waar de Kenianen zich precies tegen verzetten, waar gaat het dan over? Deze beweging, die we overigens Gen Z noemen, alsof je uitglijdt en niet meer kan stoppen. Gen Z. Die heeft zich ontwikkeld tot een van de grootste bewegingen ooit in Afrika en zeker in Kenia tegen corruptie en slecht bestuur. Je had eerst Occupy Parliament, bezet het parlement. Nou, dat hebben we dus gezien, dat heeft een paar uur geduurd. Toen kregen we Occupy State House, het presidentiële paleis. Nou, dat is sinds dat moment volledig hermetisch afgesloten. Daar kom je echt niet meer bij. Toen kreeg je Occupy GKI, dat is de luchthaven hier, die door een Indisch bedrijf binnenkort wordt overgenomen, geprivatiseerd, en daar zit corruptie bij. En onlangs hadden we Nani Nana, 8 augustus. Dus elke dinsdag en donderdag wijzigt het doel zich steeds van de demonstraties. En weet je dus ook niet wat er volgende week gaat gebeuren. Maar het is duidelijk dat het al lang niet meer alleen om die belastingverhogingen gaat. Het heeft zich ontwikkeld tot een beweging die de politieke, elitaire klasse van dit land, die er onbekend staat sinds de onafhankelijkheid in 1963, uiterst corrupt is. Ja. Daar ook schaamteloos zich presenteert met dure schoenen, dure riemen, dure horloges, et cetera. En daar, dat pikken deze jongeren niet meer. Nee. Dat hebben we altijd wel gepikt in Kenia op een of andere manier. Ja, en die jongeren, dat is dus Gen Z. Ik hoop dat ik het lang genoeg deed. Wat maakt deze generatie anders dan voorgaande? Nou, het is inderdaad geleid door de toetsenbordkrijgers. Zo is het begonnen. Gewoon achter de computer mensen oproepen. Het zijn, je ziet het in een aantal landen nu gebeuren, maar het is in Kenia ontstaan. En dit is een generatie die geboren werd rond de eeuwwisseling. Toen raakte Kenia eindelijk af van 24 jaar autocratisch bestuur. Er was vrijheid, er was een economische opleving, er was gratis onderwijs. En in die omgeving zijn deze jongeren groot geworden. Ze zijn goed opgeleid. Nou, met de bevolkingsgroei die je in heel Afrika hebt, maar ook Kenia, heb je dus 1/3 van de bevolking. 18 miljoen mensen in Kenia zijn lid van die generatie Gen Z. Dat is 1/3 van de bevolking. Het best opgeleide van de bevolking, maar met de grootste werkeloosheid. Zij krijgen nu alle problemen van slecht bestuur. Krijgen ze over zich heen en daar protesteren ze tegen. Ja, en Naomi, Koert zegt, ze richten op dit moment ieder protest op een ander element, maar die ondertoon is dus de corrupte elite eigenlijk. Als ze zeggen Ruto must go, de president Ruto, wat we daar straks hoorden, dat gaat dus niet alleen om de president. Wat willen ze? Willen ze een totale omwenteling van het politieke systeem? En hebben ze helder voor ogen wat daar dan voor in de plaats moet komen? Nou ja, het debat is in ieder geval gaande. Helder voor ogen, de movement is zo divers. Er zijn verschillende bewegingen die samenkomen. En een van de uitspraken is bijvoorbeeld die ook heel erg nu, want er zijn in de aanloop van die 8 augustus demonstraties zijn er People's Parliament bijeenkomsten geweest in die informele buurten. En een van de discussies is dat de overheid een crime scene is. Dus dat er een forensisch onderzoek moet worden gedaan naar die illegale schulden. Daar wordt ook gekeken naar het Westen, naar het IMF. Want dat is een belangrijk element. Hè? Het IMF leent heel veel geld aan Kenia. En dat geld vloeit in de zakken van die corrupte politici. Maar ondertussen moet Kenia dat geld wel met rente terugbetalen. En dat gaat ten koste van de levensomstandigheden. Ik vat het maar even kort samen. Waarbij sinds 2020 zo'n 50-100% levenskosten zijn gestegen. En dan werd bij deze wet werd het nog een keer verhoogd. Wat een andere is, die illegale schulden, die moeten onder de loep worden genomen en tegengegaan. Dus ook een aantal schulden die gewoon dan niet kunnen worden terugbetaald. Dat is een van de eisen. Een andere eis is een volledig nieuwe bestuurscultuur. Een transitieregering waarbij deze week ontwikkeld. Een idee om een transitieoverheid is niet een dialoog, want dat gebeurt heel vaak, waar niet dan naar jongeren wordt geluisterd. Waarbij allerlei maatschappelijke organisaties zitting hebben die niet daarna zitting nemen in de regering, maar dat gaan voorbereiden om een hele nieuwe politieke structuur op te bouwen. Verlaging van de levenskosten. Oké. Okay. Maar goed, er is een reactie gekomen op al die protesten van de overheid. Geweld door de politie, tientallen doden. Er verdwijnen ook mensen. I know it's easy to be abducted or it's easy to go missing. So I'll just find my group of people. We mobilize ourselves and we'll continue being on the street up until the government listens to our voices. Ja, Koert, jij had het net over het doorgaan van die protesten met steeds een ander doel. Maar hoe bang zijn mensen? Hoe hard is de repressie en hoe wordt er door de demonstranten op gereageerd? Nou ja, ik zal je zeggen dat mijn neven en nichtjes hard hebben meegedemonstreerd in juni en begin juli nog. En echt alle steun van ouders was er van ga de straat op en ga tegen deze corrupte politici demonstreren. Nu raad ik mijn neefjes en nichtjes aan om niet te gaan. Het is echt te gevaarlijk. Vorige week is er rechtstreeks op journalisten geschoten. 3-4 journalisten zijn geraakt. Het is gewoon nu te gevaarlijk geworden. Het vriendelijke, het leuke is er van af. Vermoedelijke leiders, want de overheid weet niet wie ze grijpen moeten. Dat is natuurlijk ook zo moeilijk. Ja. Voor ze kennen hun tegenstander niet precies. Dus links, rechts worden zogenaamde intellectuelen opgepakt. Vooral hier van de School of Law, waar rechters en advocaten worden opgeleid. En die gaan eventjes een hoekje om suiker te kopen. En opeens komt er een witte auto langs en daar worden ze in gepropt en zijn ze verdwenen. En soms worden ze levend teruggevonden en soms niet. Het officiële cijfer is nu 50 plus aan doden. En de politie heeft zich uiterst misdragen en heeft er alles aan gedaan om deze demonstraties zo geweldvol mogelijk te maken door direct met traangas te gaan schieten en op scherp te gaan schieten. Ja. Dus het is het vriendelijke is er vanaf. Die zien we ook meer. Maar enerzijds zie je dus wat Naomi net vertelde, dat de beweging zich steeds beter organiseert. Aan de andere kant die repressie. Dus ja, wat is het perspectief van deze beweging, Koert? Nou, ik denk dat het goede is, nogmaals even terugkijken in de Keniaanse geschiedenis, is dat ze zich niet hebben laten opslokken door het systeem. Dat zag je aan het begin van deze eeuw. Toen kwam er eindelijk een nieuwe regering en alle actiegroepen, de leiders daarvan, lieten zich opslokken door minister, adviseur of wat dan ook te worden. En opeens was er geen buitenparlementaire oppositie meer in het land. Dat is niet gebeurd. Er is een coalitieregering gevormd waarbij de ouderwetse politieke elite en partijen zijn onderdeel gaan worden van de regering. Maar de activisten doen daar niet aan mee. En nu, maar daar heeft mijn collega net alles over verteld, nu moet er in de studio bij jou, nu moet er dus worden nagedacht van, ja, als je transformatie wil en je wil dat binnen de democratische systemen, dan moet je toch een sterke vorm van structuur zien op te bouwen. En het eerste waar je dan aan denkt zijn de verkiezingen natuurlijk over 2 jaar. Als een derde van de bevolking op een politieke partij stemt over 2 jaar, nou dan wordt deze opstand in goud gegoten en behalen ze een verkiezingsoverwinning over 2 jaar. Hoe zie jij dat, Naomi? Ik denk dat we het verkiezingsjaar 2027 niet halen. Ik denk dat het eerder, in ieder geval zoals ik het nu aanvoel, wat de sfeer is, het zelfvertrouwen van mensen, de samenhorigheid tussen verschillende groeperingen die geïnspireerd zijn door deze beweging. Ook wat Koert zei over niet gelinieerd aan een politieke partij. Of etnisch gelieerd, wat etnisch ook gelinieerd belangrijk is. Ja, wat wel steeds meer in opkomst was sowieso in de grote steden. Ja. Maar wat je nu ziet is dat het ook echt Kenia, dus nationaal ook, dat veel meer aanspreekt. Waar de regering alles aan doet om daartegen in te gaan en oude manieren te gebruiken om te onderdrukken. Ik denk dat het nog wel belangrijk is om, Koert had het net over aantal doden. Het politiegeweld is echt inderdaad extreem, maar niet nieuw. Dus het is ook niet een in die zin een verrassing. En maar even tot slot hoor, want we lopen tegen de tijd aan. Als het dan niet in de vorm van de verkiezingen is, jij zegt dat halen we niet, in welke vorm dan wel? Ik kan me voorstellen dat de verkiezingen eerder zullen worden uitgeroepen. Ja. Omdat de druk zo hoog blijft. Want nu de Rutte-regering, ondanks dat er een nieuwe kabinet Niet helemaal, helemaal gereshuffeld met oppositie erin. Ja. Dat dit niet stand houdt, omdat de druk op Rutte, ongeacht wat hij doet, hoog blijft en de angst voor, of niet de angst, ja, misschien dat de overheid ook angst heeft voor die constante demonstraties. 27 augustus komt er een nieuwe demonstratie aan. 14 jaar is dan de nieuwe grondwet. Dat gaat denk ik veel inzicht geven over de toekomst. Ik ben hoopvol. Jij bent hoopvol. Nou, dan delen wij die hoop met jou, want jij weet er meer van dan wij. Ik dank jullie allebei heel hartelijk, Koert Lindeyer en Naomi van Stapelen. NPO Radio 1 podcast. Europa draait door. Een podcast van de VPRO. Ja, na een lange zomerstop zijn Tim de Wit en Arend-Jan Boekestein weer helemaal opgeladen. En dus is onze podcast Europa draait door weer helemaal terug van weg geweest. Tim en Arend-Jan hebben oud-correspondent Eelco Bos van Roosendaal te gast over de Amerikaanse verkiezingen. Want wat zag de wereld er ruim een maand geleden nog anders uit in de Verenigde Staten? Biden had net dat desastreuze debat achter de rug. Bij de Republikeinen ging de vlag al uit. Trump zou de verkiezingen met twee vingers in zijn oranje neus gaan winnen. Maar inmiddels is Biden van het toneel verdwenen en moet Trump het tegen Kamala Harris opnemen. En in één keer liggen de kaarten er heel anders voor. Maar in hoeverre verschillen de buitenlandplannen van beide kandidaten eigenlijk van elkaar? Nou, we weten niet heel veel, want ze heeft dus geen interview gegeven, geen persconferentie, wat dan ook. Maar dus, kijk, Harris en Biden zijn samen als president en vicepresident gekozen. Dus het beleid van Biden is gewoon het beleid van Harris geweest de afgelopen jaren. En daar zit ook weinig licht tussen. Er zit eigenlijk geen licht tussen. Dus als het gaat over Oekraïne, Rusland enzovoort, daar heeft Harris zich ook geregeld over uitgesproken. Ze was elk jaar op die veiligheidsconferentie in München. Hè. Dus daar zit geen enkel licht tussen Biden en Harris. Terwijl we weten dat, dat Trump in retoriek misschien richting Rusland wel stevig is, maar dat hij en zeker zijn vicepresidentskandidaat fans wel klaar zijn met die hulp aan Oekraïne. Hè. Dus dat verschil is wel duidelijk. Als het over Israël gaat bijvoorbeeld, dan is ook Harris. Harris praat iets empathischer over de slachtoffers in Gaza en iets vaker over de slachtoffers in Gaza dan Biden dat deed. Ik denk dat ze iets in die zin. Nou, ik denk dat Israël iets liever met Biden deelde dan met Harris. Maar ook Harris blijft gewoon heel erg pro-Israël. Ja. Nou, Trump is echt dramatisch als hij het wordt. Niet alleen omdat hij potentieel dus de tafel kan opblazen, dat Oekraïne in de steek wordt gelaten, maar ook zat ik gisteravond met een vriend over te praten. Van, luister eens, als je weer een economische oorlogsvoering met China gaat doen, en nog veel erger dan nu al het geval is, dan ruïneert dat Amerika, maar ook, ik ga het ook economische oorlog met Europa zoeken. Dat raakt ons heel hard. En dan krijgen we nog veel fragielere wereld. Ja. Dus het is eigenlijk toch wel. En ook heel. Kijk, China gaat natuurlijk terugslaan met die strategische mineralen. Die hebben de Amerikanen nog niet. Hè? Dus we krijgen. Er staat heel veel op het spel. Maar over China, volgens mij, denken de Democraten. Dat is nou ongeveer het enige onderwerp waar Democraten en Republikeinen niet heel anders over denken. Maar ik denk dat Trump in de overdrive. Van de retoriek. Trump gaat in de overdrive daar. Dat doet hij namelijk altijd. De laatste vraag is van Thijs Goedegeburen. Stel Trump verliest, Eelco. Is er dan nog een kans dat Trump over 4 jaar het nog een keer gaat proberen, dan is hij 82. Ja, het klinkt vrij onwaarschijnlijk, maar. Ja, dat weten we niet. Het klinkt vrij onwaarschijnlijk, maar 4 jaar geleden, toen hij verloor, toen dachten mensen ook dat, dat hij het niet nog een keer zou proberen. En dat deed hij toch. Weet je, bij Trump, weet je niet. Het is een kat met 9 levens, zeggen dat zo. Het is iemand die al heel vaak dood en begraven is na allerlei schandalen en het telkens weer proberen. Kijk, ik kan me wel voorstellen. Trump heeft 1 keer de verkiezingen gewonnen in 2016. Dat was heel knap. Sindsdien hebben de Republikeinen telkens verloren. Ja. Bij congresverkiezingen, bij de presidentsverkiezingen 2 jaar geleden, van niet een bijster sterke kandidaat. Want zo kan je 4 jaar geleden Biden ook al niet genoemd hebben. Dus Trump is niet bepaald een garantie voor succes. Laat ik het zo zeggen. Alleen, jij had het straks over de Tea Party-beweging, waar natuurlijk de MAGA-Trump-beweging uit voort is gekomen. Ja, de partijtop heeft die mensen niet aan een touwtje. En bij Trump gaat het altijd over de Amerikaanse opiniepeilers en zo praten graag over de vloer en het plafond van de kandidaat. Het plafond van Trump, zijn aanhang, is behoorlijk laag. Hij bereikt niet het aantal dat hij eigenlijk moet halen. Uh-huh. Maar zijn vloer is heel hoog. Dat wil zeggen dat er 40% van de kiezers zal altijd op Trump stemmen. Ja, wat hij ook doet. En hij gaat daar nooit doorheen. En als dat zo blijft en als die mensen na weer een verkiezingsnederlaag, mocht hij er komen in november, denken van nu zoeken we echt iemand anders, dan is het gedaan met Trump. Als die mensen weer geloven dat dat de verkiezingen dan Trump zijn ontstolen, de verkiezingswinst, dat het hem is ontnomen. Ja, wie weet over 4 jaar. Ja, dan is hij 82. Maar Biden had ook bijna meegedaan en die is nauwelijks jonger. Ja. Maar weet je, hij sport niet. Hij leeft op een dieet van cola en hamburgers, geloof ik. Hè? Ja. Kun je dus vrij oud mee worden, John? Ja, weet je dat? En ik vind ook dat hij was al heel erg incoherent, maar dat wordt nu nog wel erger, vind ik. Vind je niet van die onafgemaakte zinnen? Alleen... Hij is vooral heel, en dat valt mij op, daar hadden we het net al over, hij lijkt heel boos te zijn dat hem die enorme voorsprong die hij toch wel had, of behoorlijke voorsprong in de peilingen, lijkt te zijn ontnomen. Zo omschrijft hij het ook. Het is niet eerlijk wat de Democraten hebben gedaan. Ze hebben Biden gewipt. Dat hadden ze nooit mogen doen. Dat is tegen de regels. Ja. Is hij als een klein kind over aan het jengelen. Maakt hem boos. Dat maakt hem nog wat explosiever dan hij al was. En ik denk dus dat want nogmaals, heel veel van de fundamentals, noemen de Amerikanen, dat zijn echt wel in het voordeel van de Republikeinen. Dus ik heb me ook de afgelopen weken weer afgevraagd, zoals zo vaak, wat als Trump discipline had, een eigenschap die hij niet heeft. Wat als Trump discipline had? Dan zou het er veel beter nu voor hem kunnen uitzien. Hij kan nog steeds winnen, maar hij maakt het zichzelf wel ongelooflijk lastig. Al dus, Europa draait door. Op alle platforms. Over Amerika dus. Zometeen na Ster en Nieuws Roos Mogree bij haar aandacht voor het einde van de schoolvakantie. Door een gebrek aan leraren wordt er op sommige scholen nog maar 4 dagen in de week les gegeven. Dat zometeen. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. We zijn er maandag weer om 13:30. Schrijvers en dichters die in het volle leven stonden in de periode van 1550 tot 1800. Literair historicus René van Stipriaan weet van hun werk, weet van hun tijd. Hij zal er zijn. Als taalschat de hartelijke poezen van Dr. Anders P. Poezenkaarten die Dr. Anders P. schreef aan zijn vrouw. Sam de Laat komt. Hij is zanger en liedjeschrijver van Droom Dit. René Appel bespreekt de TNA van Spinvis. KRO NCRV. De taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Boren, schuren, maaien met één en dezelfde accu? Ga naar Hubo. Bij elke 20 volt machine van Dual Power een gratis accu met lader ter waarde van €50. Dual Power voordeel? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. 250 concerten door 1000 muzici. Tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht hoor je van 23 augustus tot en met 1 september het mooiste uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Jij wilt een goede reden om nu de vernieuwde Opel Combo, Vivaro of Movano te kopen? Dit is het laatste jaar dat er op bedrijfswagens een BPM-vrijstelling is. Bestel daarom nu jouw nieuwe Opel bedrijfswagen en profiteer van BPM-voordeel tot wel €20.000. Ga langs bij jouw Opel-verkooppunt of kijk op opel.nl. Opel, voor iedere klus de ideale bus. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervliesrijst of als je haast hebt, snelkookrijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi.